من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت و ربوبیت کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کسی بھی شریک کی نفی، اس کے کچھ فضائل اور اہمیت کے متعلق گزشتہ نشست میں بھی چند باتیں عرض کی تھیں، اسی موضوع کو کچھ مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی یہ توحید، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت توحید والے الفاظ اور کلمات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مالک کائنات کے ہاں توحیدی الفاظ کی بڑی قدر و منزلت ہے. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین خود حکم دے رہے ہیں کہ آپ میری وحدانیت، میری توحید بیان کریں، اور پھر توحید کو بیان کرنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ایسا مختصر اور اتنا جامع ہے کہ توحید کی تمام تر اقسام اس کے اندر جمع ہو گئی. اور پھر اس سورت کا نام بھی اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص رکھا ہے کہ اس میں انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنا اخلاص پیش کرتا ہے، خالص اللہ تعالی کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہیے ہو اللہ احد، اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور وہی بے نیاز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ اس سورت کی تمام تر آیات حصر والی ہیں. حصر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بند کر دینا. اللہ ہونا اور اکیلا ہونا یہ اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. اللہ احد، ہو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ وہ کسی کے بدن سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی پشت سے کوئی پیدا ہوا ہے. ایسا واحد و یکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر اور ہم پلہ ہم سر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن، تہائی قرآن کے برابر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جواب اہل ایمان بما اخبر به رسول الرحمن بی انا قل هو الله احد تعدل ثلث القران. کہ اہل ایمان کا اس بارے میں جواب کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قل هو الله احد ثلث قرآن کے برابر, اور پھر اس بارے میں وارد ہونے والی روایات کو ذکر کیا ہے اور اس کی وجوہات ذکر فرمائی ہے. مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی آیات اگر جمع کی جائیں تو وہ تقریباً 10 سپارے بنتے جن میں اللہ تعالی نے اپنے اسماء, اپنی صفات, اپنی الوہیت, اپنی ربوبیت, اپنی وحدانیت بیان کی ہے. وہ تقریباً 1/3 قرآن کے برابر بنتا ہے. اور یہ چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص اس چھوٹی سی سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تینوں قسم کی توحید, الوہیت, ربوبیت اور اسماء و صفات, توحید کی تمام تر اقسام اس میں جمع کر دی. سورہ اخلاص میں موجود توحید کا اقرار کرنے والا گویا سارے قرآن میں موجود توحید کا اقرار کرنے والا. ایک آدمی کوئی ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے, ثلث قرآن تلاوت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. تعدل ثلث القرآن, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. دس سپارے تلاوت کرنے کے برابر اس ایک سورت کو تلاوت کرنے کا اجر و ثواب. اور لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کئی سورتوں کے فضائل کھڑے ہیں, اس طرح سورت یاسین اس کی بڑی فضیلت لوگوں نے بنائی ہے. کوئی کہتا ہے یہ قرآن کا دل ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کہ اس بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. سورت یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. یہ بات امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر نقل کی ہے. سورہ یاسین کی فضیلت کی جانے کا حدیث نقل کی اور فرماتے ہیں سألت محمد عن هذا, میں نے اپنے استاد اور شیخ امام محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ البخاری سے اس بارے میں سوال کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی چیز بھی ثابت نہیں. جھوٹی فضیلتیں لوگوں نے کھڑی ہوئی ہیں, صرف سورہ یاسین کی نہیں, سورہ رحمان کی بھی, سورہ واقعہ کی بھی, کئی سورتوں کی فضیلتیں, بلکہ ایک راوی بڑا مشہور و معروف کذاب راوی ہے, اس نے قرآن مجید کی ایک ایک سورت کی علیحدہ علیحدہ فضیلت گھڑی اور حدیثیں بنا دیا, فضیلت گھڑ کے اپنی طرف سے, اور کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے. کسی نے اسے پوچھ لیا یہ تو بتا کہ یہ تو جو قرآن کی ہر ہر سورت کی فضیلت بیان کرتا ہے یہ تیرے پاس کدھر سے آئی ہے, تیرے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا. کہنے لگا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ابن اسحاق کی کتاب المغازی اور ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر بڑے مشغول ہو گئے تھے, تو میں نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ فضائل کرے ہیں تاکہ لوگ یہ ابو حنیفہ کی فقہ اور ابن اسحاق کی مغازی کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں. لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ اپنے جان بوجھ کے گھڑی ایسے کذاب لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. خیر یہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے یہ ثابت شدہ ہے, بسند صحیح ثابت ہے اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے لوگوں کا امام مقرر کیا ایک اپنے شاگرد صحابی کو. وہ کیا کرتا؟ نماز کا آغاز کرتا, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا. قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص اس کی تلاوت کرتا, پھر اس پر بات نہ کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی اور سورت بھی ساتھ ملاتا پڑھتا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں سبھی نماز پڑھاتا ہے اور ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اور سورت ساتھ ملا لیتا ہے. کوئی ایک کام کرے, یا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے یا کوئی اور پڑھ لیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس میں بیان ہوئی ہے, اسی توحید کی خاطر ہی ہم نے اپنے خیش و عبارت چھوڑے ہیں, مجھے اس سے محبت ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, اس لیے میں نماز کی ہر رکعت میں یہ ضرور پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خود ہوگا یاہو یدخلو کل جلنا, تو اس سورہ اخلاص سے جو محبت کرتا ہے تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العالمین کی توحید اس سورت کے اندر بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے, بڑی پسند ہے. نماز ہی کو لے لیجیے, لوگوں نے نماز کا آغاز کرنے کے کئی طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے اپنی زبان میں نماز شروع کر لو, اللہ اکبر قاضی کہو تو کوئی بات نہیں ہو جاتی. فارسی میں نماز شروع کر لو, اللہ بزرگ تارک اور آپ باندھ لو. پنجابی میں سریکی میں نماز شروع کر لو, اللہ اجل اللہ اعظم کہہ دو. کئی لوگ تو بیچارے گمراہیوں میں یہاں تک بھٹکے ہوئے, لیکن جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. نماز کے لیے تحریمہ وہ صرف اور صرف تکبیر ہی ہے, تکبیر کے علاوہ اور کوئی چیز نماز کے لیے تحریمہ نہیں بن سکتی. اور نماز کے لیے تحریم یعنی نماز اختتام کرنے کا ذریعہ وہ صرف اور صرف سلام ہی ہے, سلام کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو نماز کا آغاز تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کائنات کی کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں, سب اللہ کے مقابلے میں ہیج ہیں, چھوٹے ہیں, پست ہیں. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. نماز کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اس کی کبریائی اور اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے ساتھ, یہ اللہ بڑا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں. یہ بھی حضر کا ایک اصول اور طریقہ کار ہے کہ ہم تفضیل مطلق پن ذکر کر دیتے ہیں تو وہ حضر کا فائدہ دیتا ہے. اللہ اکبر معنی بنے گا اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی سب سے بڑا نہیں. اور پھر کچھ لوگ یہ اللہ اکبر سے بھی گمراہ ہوئے ہیں, عقیدہ انہوں نے اپنا خراب کر لیا لفظ اللہ اکبر سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کے نتیجے میں گمراہ وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، فاجر فاجر لوگ، اللہ کے مفی اور فرما بردار لوگ اللہ کی آیات کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی آیات کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی لفظ اللہ اکبر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا، کرسی سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، جو جہات ہیں چھ، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان میں سے ہر جہت سے بھی بڑا، بلکہ ساری جہات اگر مل جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے بڑا ہے. یہاں تک تو بات ہے نہیں، لیکن اس مقدمے پر، اس بنیاد پر جو انہوں نے عمارت کھڑی کی وہ خراب ہے. وہ آگے کیا کہتے ہیں، چونکہ اللہ تمام تر جہاد سے بڑا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کسی جہت کسی جانب بھی نہیں. یہ نتیجہ نکالا انہوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی. اگلی دلیل کیا دی ہے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز میں سما نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، آسمان اللہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو اللہ آسمان میں کیسے پورا آ جائے گا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے پورا آ جائے گا؟ یہ اشعری ماتوریدی بھی لوگوں کا، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں. اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے پاک ہے. کیا مطلب؟ کہ کہیں بھی نہیں. نتیجہ یہی نکلے گا نا، جو کسی جانب بھی نہ ہو، شاشن کے ہاتھ میں سے چھ کی چھ شہروں میں سے کسی شہر کسی جانب بھی نہ ہو تو پھر ہو گئی نہیں. نتیجہ پر اللہ تعالیٰ کا انکار لا دے پاتا ہے. یہ گمراہی ان کے مقدر ان کے حصے میں آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سما جاتی ہیں، بہت ہی بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سما جاتی ہیں. کرسی جس پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ سے بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی؟ کرسی تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے، بندے تو اینٹ پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ عقلی دلیل بھی ان کی بوگس ہے، خراب ہے، نکمی ہے اور فضول ہے. اور دوسری بات، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے جو تمہاری چھوٹی سی سمجھدانی کے اندر پوری نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت کے بارے میں عقل کے گھوڑے جو بھی دوڑائے گا وہ پھر کیا کہے گا کہ خرد کی راہ سے جب ہم ان کو نکلے ڈھونڈنے، منزل ایمان سے وہم و گما پر آ گئے. نتیجہ یہ نکلے گا، یقین کی منزل ختم ہو جائے گی، پھر وہم و گما ہی باقی رہ جائے گا اگر عقل کے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے اوپر ایمان، غیر مشروط ایمان ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پہ کہا ہے الرحمن علی عرش استوا، الرحمن عرش پر مستوی ہے، ثم استوا علی العرش، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا ہے. مستوی ہونے کا معنی اعلی ورتفع، اللہ تعالیٰ بلند ہوا اور اس کے اوپر چڑھ گیا، عرش کے اوپر چڑھ گیا. ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مالک اس کو لے کے آیا، پوچھتا ہے اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میرے پاس لے آ. لے آیا، اسے پوچھا اے اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف یعنی مومن آدمی کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے، اوپر ہے. جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے نہ نیچے ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دلیل ذکر کی ہے کہ ایمان کی دلیل کیا ہے کہ اس نے بتایا ہے اللہ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کہاں ہے؟ حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت موجود ہے. فوق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ کا عرش سات آسمانوں سے اوپر ہے. پھر اسی طرح کئی حدیث میں اشارہ پر بھی یہ بات موجود ہے، بعض لفظوں میں بھی ہے، اشارہ پر بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو جو حملۃ العرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنے پر پر پڑھاتے ہیں. ساتھ میں آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کیا، انہیں بتایا جاتا ہے. پھر چھٹے آسمان پر، پھر پانچویں پر، کرتے کرتے یہ بات پہلے آسمان تک پہنچتی ہے. کچھ مرادۃ الجن، شراطی شریر قسم کے جن شیاطین وہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے سن لیتے ہیں. پہلے یہ معاملہ بڑا عام تھا، وہ سنتے اور آ کے نجومیوں کاہنوں جادوگروں کے کانوں میں ڈال دیتے. پھر یہ بڑے مومو ٹھگنے بنتے قسمت کا حال بتانے والے سنانے والے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا. اب اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے شہاب ثاقب اس کو جا کے لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ پان پر پتہ ہوگا ایک سولہ آ جاتا ہے اور کوئی دور جا کے گھس جاتا ہے. وہ عام طور پر دیہاتی لوگ کہتے ہیں یہ شیطان جا رہا ہے. وہ شیطان نہیں، وہ شہاب ثاقب ستارہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کے شیطان کو لگتا ہے. سمے یس کا نہیں آم یقین رہو شہاب راسادا، جن خود کہتے ہیں کہ جو عبد، اللہ نے ان کا بہت قرآن میں نقل کیا ہے کہ جو عبد سننے کی کوشش کرے گا آسمان کی باتیں پیچھے سے شولہ لگے گا اس کو. جو پہلے سے گھات لگا کے ایکش لگا کے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا کوئی آئے تو صحیح چوری کرنے اس کی اپنی ہے. سمے یس کا نکل آم یقین رہو شہاب راسادا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سمایا جو میں یس کا جب سما کچھ بات کو چوری کرنا چاہے گا بات باہو شہاب مبین، بہت بڑا شولہ اس کے پیچھے لگ ہے. تو خیر کے شریف میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش موجود تھا. وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا. تو خیر بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا آغاز وہ بھی تکبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت و وحدانیت کے اقرار اور اس کی بڑائی کے بیان کے ساتھ شروع کیا ہے. اور پھر نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے ہے. بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے. آگے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید میری بزرگی بیان کی ہے. نماز پڑھ رہا تھا اس نے نماز کے دوران دعا مانگی اللہم انی اسالک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ اکیلا واحد و یکتا ہے کہ جو بے نیاز ہے, جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا ہے, اور اس کا کوئی ہم کرو ہم پلہ نہیں ہے, تو ایسی ذات ہے. لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, اور تو بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے, بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, آپ نے فرمایا لقد سأل باسمه الأعظم الذي, اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز میں پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توحیدی الفاظ اور توحیدی کلمات بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پیارے ہیں. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالا اور پھر خود طریقہ بتایا, طریقہ معافی مانگنے کا. فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے. فتاب علیہ, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان کلمات کی وجہ سے. انہ هو التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ زمین پہ اترے, انہوں نے آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا, انہوں نے وہ پڑھا تو انہیں معافی مل گئی. یہ سارا جھوٹ ہے. وہ کلمات اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, فتلقى آدم من ربه, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. قال, ان دونوں نے کہا, ربنا اننا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو ظلم کر لیا ہے. فإن لم تغفر لنا وترحمنا, اگر تو نے ہی ہمیں معاف نہ کیا, ہم پہ رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, ہم خسارہ پانے والوں میں سے, کھاتا اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. یعنی بخشنے والا رحم کرنے والا تو ہی ہے, تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹے اور خسارے میں چلے جائیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام, غلطی ہو گئی, فالتقمه الحوت وهو مليم, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہاں جا کے کیا دعا کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے, کوئی الہ برحق معبود برحق تیرے علاوہ نہیں ہے, تو بڑا پاک ہے. انی کنت من الظالمین, جو غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی, گناہ ہوا وہ مجھ سے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا. تنازع فی الظلمات, اندھیروں کے اندر پکارا ہے یونس نے اپنے رب کو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا. اور پھر فانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, کدو کی بیل اگا دی کہ یہ کھاؤ, اس کے ساتھ اپنے جسم کی مالش کرو, جو گوشت گرم ہو گیا ہے, گل گیا ہے مچھلی کے پیٹ میں, میدے میں رہ کے وہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید اور وحدانیت کے الفاظ کرے بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہونے لگے, اس کو اڑا دی, شاگرد سے پوچھا پتا ہے میں کیوں ہنسا ہوں؟ کہنے لگے پتا نہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ سواری پہ سوار ہوئے اور آپ مسکرا دی. آپ نے مجھ سے پوچھا علی تجھے پتا ہے میں کیوں ہنسا ہوں؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. تو فرمانے لگے کہ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, کہ اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, جب بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کے مسکرا دیتے. اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے مسکرائے تھے, میں اس لیے مسکرا دیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں سواری کی دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, بس یہ مکمل دعا نہیں ہے, یہ دعا کا ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے. دعا سواری پر سوار ہونے کی, بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونے, جب اس پر صحیح طور پر بیٹھ جائے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ تین بار, پھر کہیں سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ ہے سواری پر سوار ہونے کی مکمل دعا. پھر اگر کسی نے سفر پہ جانا ہے تو وہ سفر کی دعا پڑھے اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطول لنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في المال والأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد القول. یہ ہے سفر کی دعا. اور پھر جب واپس پلٹے یہی الفاظ دوبارہ کہے گھر واپس پہنچ کے, اور ساتھ یہ الفاظ بھی کہے آئے گونا تائے گونا آدے گونا ربینا آنے دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران کس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے پہنچتے تین مرتبہ وہاں پر یہ کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرماتے ہیں جو بندہ یہ باب کلمات کہہ کے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے رکتا ہے کہیں پہنچتا ہے ٹھہرتا ہے اس کو وہاں پہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ سواری پہ سوار ہونے کی دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو مسکرائے. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار ہو کے یہ دعا پڑھی پہنا اٹھایا پھر دونوں بار اللہ عنتا تو مسکرا دیے. کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین مسکرا دیتے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہا درجے کی حاضری اور انکساری پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے بڑی شریف, خلاصہ اس کا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا, کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان له رب یغفر الذنوب ویعفو به فقد غفرت له. میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہوں پر معافی بھی کر سکتا ہے, اس نے میری طرف رجوع کیا ہے یہ معافی مانگ رہا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. پیم کسما شاہ اللہ تعالیٰ یم کسا, پھر اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک اس کو توفیق دیتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے, پھر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے پھر گناہ کا بیٹھتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے گناہ کی معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں علم عبدی ان له رب یغفر الذنوب ویعفو به, اس کو پتا تو چل گیا نا کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے گناہوں کو گناہوں سے معافی بھی دے سکتا ہے اور گناہوں پر میرا معافی انسان اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا اعتراف کرے اور اپنے کمزور اور حقیر اور ناچیز ہونے کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب اس طریقے سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی